بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، وقول الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. دا باب دا نبي كريم عليه الصلاة والسلام دا بماري باركي او دا غيد وفات وقياب ذكركي او دا باب دے په بیان د تفسیر د قول الله کې چې خپل پیغمبر له خطاب کړی چې یقینا تاسو وفات کیدونکي او تاسو د دشمنان دایو مړ کیدونکي دي، بیا به تاسو پرز د قیامت باندې د خپل رب روان دی جګړې کوي، هغه اختصام او جګړې بسی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي الله تاسو په حق را لېګلې و، موږ له توحید بیان کړو، دوی په باطل او تاسو سره شرک کولو، ما دعوت او تبلیغ دوی له کړو، دوی تکذیب او عناد کړو. امام بخاری رحمت الله علیه سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترتیب وار ذکر کولو، ابتدا کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خاندان مناقب ذکر کړي، او بیا د صحابه کرام مناقب او فضائل، او بیا د نبی کریم علیه السلام د غزوات او د جهادونو ذکر وکړو، ورپسې د حجۃ الوداع ذکر چې د نبی رسول الله د رخصتۍ حج او دارنګه وفود د اغینه مخکې ذکر کړي چې کوم وفدونه ورل راتلل غي په اخر کې حج وکړو، اغینه د رخصتۍ حج وي. نو اوس د نبی کریم علیه الصلاة والسلام د وفات اغه ذکر کوي چې رب العالمین خپل پیغمبر علیه الصلاة والسلام د کوم مقصد د پاره را لېږلی و، نو هغه مقصد پوره شو، او په حج کې میدان عرفات کې د عرفې پر ورځ کې الله دغه آیات را نازل کړه: اليوم اکملت لکم دینکم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نن رز ما تاسو لستاسو دين مكمل كو، أو خفل نعمت مي پتاسو باندي پورفو، أو إسلام مي تاسو لپار دين منتخب كو. فعرفات كي دي زرغون صحابة اكرام روان دي نبي كريم صلى الله عليه وسلم دا آيات ألوستو چې کوم عقلمن صحابه کرامو هغه په دې باندې پوهیږي چې فلصت الله د پیغمبر اجل رانی زیدې ځکه کوم مقصد لته راغله او الله رب العالمین ورلوی هغه مقصد پوره شو، د الله پیغمبر خلکو لوی تاسو نه به زما باره کې تپوس کیږي، نو تاسو بس گواهی کوئ ما د الله پیغام رسول کنه. نو صحابه کرامو چې او پیغام ته مول غو رسول او دعوت او تبلیغ دی وکړو، ان الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوته چته کاوی اللهم فشهد، الله گواشه چې ما ست دین دی خلق له رسوله. سوره فتح کله رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شو، په پاره کې یو قسمه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خبر په د وفات پیغامو، لکه دی باب کې امام بخاری حدیث ذکر کی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی اذا سورت اذا جاء نصر الله والفتح، سوره نصر دې له سوره فتح وی دا اجل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې سورت باندې عمل کول، د دین رسول جب نبی اسلام رکو سجده کول، نو ډیر به پکې دا دعا وی: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. حدیث فراغلی يتأول القرآن، په قرآن به عمل کول، ځکه دې سورت کې ورلوې: فسبح بحمد ربك واستغفر. ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها وی سوره فتح چې نازل شو نبی صلی الله علیه وسلم به استغفار وی تسبیح به وی او هر کال به نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې اعتکاف لکې ناستو نو لس ورځې اعتکاف نو په اخیری کال باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم شل ورځې اعتکاف کړی دی. نیټه چې د انسان نږدې کیږي څومره پروست دي عمل دې شي واقعي. او جبریل امین علیه السلام به هر کال په رمضان کې راتلو یو ځل به قران لوستو او په اخیری رمضان کې راغی دوه پیر قران ختم کړو. نو دا ټول قرائن او درایل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اجل او د نیټې درانی زده کېدو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د حجۃ الوداع را واپس شو نو د صحابه کرامو د انصار او غزړه قربانی ور لرايا د شواچ مهاجرینو په کې چې بیساز او سامان د احد په میدان کې د نبی د سلام مرګري او یا صحابه کرام شهیدان شي نبی صلی الله علیه و سلام لاړو غزور یاد تازه کول او غیله دعاګانې او کې روایت مخکې ذکر شو چې نبی صلی الله علیه و سلام موږ د جنازې وکړو او بیا د هغه نرسته خطبه وی. الله پیغمبر علیه السلام د حجۃ الوداع نه د الحجۃ میاشت را واپس شوه. د سفر میاشت شروع کړه د محرم پسې د سفر میاشت می رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شپه بقی قبرستان لته او هغه مسلمانانو له صحابه کوم فاتی او غیره دعا غوښته. واپس چې نبی صلی الله علیه وسلم کور لراغې نو طبیعت خراب شو په سر درد راغی. دغه سر درد راتلل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مرض لوحات ابتدا و. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د بیماری راغه نو دا په کله راغلی ده او د امهات المؤمنین د کلی بیبي په کور کې او چې دا تکلیف ورله شروع شو او سور از نبی علیہ السلام بیمارو. و بعض روایاتو کراغلی چی دا د خالی رزوا بعض اهل السیر ذکر کری چی دا تیر رزوا و اکثر اهل السیر والمغادی را ذکر کری چی دا د بود رزوا چی مور لد شورو رزوایو. پدی رزبان دی نبی علیہ السلام دا بیماری ابتداو شوا او پدی که بیاد اهل علم و گان اکوالی چی دا کمی بیبی پکور کرا ابتدا شویوا و صحیح قول لا دی راجح قول الى ام المومنین میمونی رضی اللہ عنها پا حجرہ و کور کے حافظ رحمت اللہ علیہ پا فتح الباری کے دیلہ معتمد قول وی ورن بعد زینب بنت جحش او نوری بی بیانیم ذکر کری دی او رسول اللہ علیہ السلام دی بیماری دا رضی بعض اہل السیر لز ذکر کری بعض دولت او بازی ترسوار لسو پوری. دو هفته نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناجوڑا و بیمارو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چه کلد بقین واپس راغی او پسر کی دردو نو ام المومنین عائشی رضی اللہ عنہ لوی چه ما سر خوبی ام المومنین عائشی رضی اللہ عنہ ورلوی چه سر می خوبی گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورلوی او ام المؤمنین وی وارا صح ای زما سر خوږیږي په سر کې درد ده د سر نه شکایت کوم. نبی علیہ السلام ولوی بل انا اقول وارا صح دا حضور ام چې زما سر خوږیږي او د سر تکلیف مې نه. بیا ام المؤمنین لنبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې ته ولې پریشان یې اشرت ته وفات په زمانه مخکې مرشوي نو زه به ستا د تکفین او د تکفین انتظام وکړم موز د جنازې به در باندې وکړم دعا به در له وغواړم. عائشه رضی الله عنها وی ما ورله وویل چې ته به زما مرګ خوښې زه به دا مړه شوی نه یم چې په بله ورځ باندې به زما په کور کې د بلې بیبي سره بیا ته د ارام زندګي تېرې. وایي زما په دې خبرو باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسکی شو او تبسم وفرمایلو ام المؤمنین رضی الله عنها له سعد ابن اذا الله پیغمبر ما فرد دو هفتو ملمد بس اوان ده ده ده غرده نده نبیل اسلام ده بیماری افتداو شوه. چې دا د اهل علم دراجح قول مطابق د شورو رضوا نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د بیانو په منځ کې دا نمبر 13 دا لازم او ضروري نو بار بار مخکې ذکر شول. خو بیا هم د الله پیغمبر علیه السلام د دې په منځ کې عدل قائم کړي او چرته دا سینې کړي ګینه دی او بي سره نمبر نه دی تیر کړي. د بیماری په حالت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیانو نه اجازه وغوښته او هم صراحتا نه په اشارات سره بار بار به تاسو کول چې سبب زمان نمبر جا کړئ سبب به نمبر چا کړئ. ټول بیبیان پوه شوې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اراده لري چې د بیماری د ارزي دي د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها سره تیرې کی نو ټول اجازه ورکو چې تاسو د بیماری خدمت ته دی په کور کې وکړئ شي. نو دغون راز د پیر فرنګ باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې پکور کې نمبر او فری کې پاتې شو. نو د دې پیر نراواله تربد پیر پوري یو هفته د بیماری رضی نبی اسلام تیری کړي او د ام المؤمنین رضی الله عنها پکور کې دا غي فری او جولای کې بیا د دې دار فانی نه رخصت شوه. د بیماری په دې ورځ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسجد نبوی له مزلم راوته جمعرات او د زیارت پر ځ باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم وکړو. مخکې روایت ذکر شو دلته به مراشي چې یو شپږ مشکونه راړې داسې مشکونه چې هغې دا مودي او خولی کولاو شوي نه په هغې کې سمې سکې اوبه پرتې وي هغې باندې ما له غسل را کوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له لاندې یو غټ لوښی د خانک په شکل باندې کېښودو او بیبیانو رضی الله تعالی عنهن اجمعین په دې باندې اوبه راواچولې. د الله پیغمبر وي بس ما چې در لکم حکم کړو نو تاسو هغه پوره کو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بدن کې لک سکون راغې او بیماری لږه کم شوه. د ماسوخین مزلا د زیارت پرز باندې راووتو او صحابه کرامو له یو تاریخي خطبه وی دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم منبر له اخیری خطبه او اخیرنۍ خطبه وا. په دا خطبه کې د ابوبکر رضی الله عنه مناقب او فضائل بیان کړل او دا حکم یو کوچ انصار سره به تاسو نرمی کوي او په خوانو قومونو د خپل انبیاو او د اولیاو قبرونو نه مزارونه جوړ کړي بندګۍ به کول عبادتونه به کول خبردار چې تاسو دا کارونه کوي. او یې فرمایل چې څومره دروازې په دې مسجد نبوي کې د صحابه کرامو د کورونو دي څومره کړکې دي دا ټول دي بن شي الا خوخه ابي بکر د ابو بکر رضی الله عنه کړکې دي پاتې د کولاوي چې د جماعت له پدغه راځن نه کیږي جماعت له صرف وکړ چې پاتې شول. یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ په قبله چې ودرېږي نو د ګس طرف نه د نبی علیه السلام د بیبیانو کورونو د هغې د کور کړکیو او د ښي طرف نه د ابوبکر رضی الله عنه د کور یو دروازه مسجد نبوي طرف له کلاو پاتې شوه. دا خطبه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی په ګډا وی یو بندو الله رب العالمین اختیار ورکو چې دنیا کې پاتې کیږي کنه الله الذي هو يغاغ صورك الى الله سره دي. ابو بکر رضی الله عنه په جرا شو وي به ابي و امي انت رسول الله مور او فلار مدر نه قربان شه هغه په دې الله پیغمبر ځان یادې نبی رسول الله صلوات والسلام تسلی صحابه کرام له ورکا چې تاسو هم جنی گئی ما وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد تاسو نه مخکیم دی او بنی آدم د پاره دنیا کې همیشه پاتې کیدل نو تاریخ دې نه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم کور لدن نشو. د دې جمعرات او زیارت پر بیا د ماځیګر مسلم نبی اسلام روت او صحابه له جمع او ارکاد ما هم مسلم روت او روایتو کې براشي په باب کې امام بخاری ذکر کی ما هم په مسکی سور مرسلات لست عبد الله بن عباس سے وای چې دا اخیری اوریدل زموږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه او دا اخیرنه موضوع دا اخیرنه مسیادی په دې اعتبار باندې چې جهری منزو او یادا چې کامل او مستقل مکمل موضوع ورنه دینه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو موضوع لروته د خالی یا د اتوار پر ځ باندې تماسخین موضوع نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام کړه ده. ابو بکر رضی اللہ عنہ ولاړو امامتی کو لجمع لمخی شوه عباس رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ باندې نبی علیہ السلام لاسیخی اخفی ورپسی راخ کیش بی ابو بکر رضی اللہ عنہ چی پوشنو را رستو شو رستو صف لراغ نبی علیہ السلام بولا اشاریو کی جب اختل زی ادرے گا وغرا رستو شو نبی علیہ السلام مسکولو و داغی اواز چاناو رید و ابو بکر رضی اللہ عنہ با داغی اغا اواز خلکو لرسولو لاغف اواز باندې خلق و مسکی خطا کیدل فورد کیدل او ارکانو کی منتقل کیدل بیا د دې نه پس چې ما هم موږ یو کو د زیارت پر نبی صلی الله علیه و سلم د ماسختن موږ لراوته او به خودی راغه په نبی علیه السلام صحابه کرام په انتظار دی مسجد نبوي کې لک سات پس په نبی صلی الله علیه و سلم باندې بیا د به خودی ختم شو او تاسو یو کو خلکو مسکړه کنه صحابه کرام ورل چې نه ستا انتظار کې موږ مونږ نه کړل اذان مزل برابرولو بیا په نبی اسلام دی خودی راغه بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په هوښ او تپوس یو کوی ورلوي چې موږ مونږ نه کړ په انتظار یو تر پاسېدو نو بیا په نبی اسلام دی خودی راغه درې پیر به وشو شو بیا چې په هوښ راغ نو حکم وکړو چې ابو بکر رضی الله عنه دی موږ کینو دغه ماسوتن موږ ابو بکر رضی الله عنه وکړو او د زین رسول موږ نبی ابو بکر رضی الله عنه شروع کړ جمع صحابه کرامو لور کولا او وی کتل یو ځل چې عمر رضی الله عنه مخکې نبی صلی الله علیه وسلم او د دې مناسب چې په قوم کې ابن ابي قحافه ابو بکر موجود او بل څوک دی په متایل مخکې کیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم جمعات لراوتل بند شول خالی د اتوار پر باندې نبی صلی الله علیه وسلم طبیعت لک خشو او عباس او علی رضی الله عنهما لا سیخي او د دې په منځ کې را روان دي په مبارک او پر شراخ کې شي او هغه په مکه باندې یو کر خاول کې را جوړای ابو بکر رضی الله عنه را رسل شو نبی اسلام اشاره ورته خو بیا را رسل شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسکول بناس د صحابه ورته ولاړو او ابو بکر رضی الله عنه د نبی اسلام تکبیر صحابه او رسول دا د مسخین مو نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو خدا دا غي اخیرنه امامتی او اخیرنه موضوع نیتوار پر از باندې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بیماری کې نورم شدت راغې سختی راغې صحابه کرام ګمان وکړ کدا ذات الجم بیماری ذات الجم د نمونیا لویل شي نو دا غیر لپاره په هغه وخت چې خلکو یو دوايي مریض لورګوله او عموما دوايان داسې وي چې بیمار غخ وخینا خلک په پزور سکي دي لپاره چې صحت یاب شي نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم دا غی دوايي سکلو نه انکار او صحابه کرامو په زور باندې دوايي ورکا نبی کریم صلی الله علیه و سلم چې کله په هوښ شو صحابه له وې تاسو ما نه کړی نه وي اوس د دې سزا ده چې تاسو ټول باندې بدا دوايي سکول شي علاوه د عباس رضی الله عنه نشیا په کې شریک نه نبی کریم صلی الله علیه و سلم دا د اتوار رزم د بیماری خپ سخت تکلیف کې تیر کا او په کوم ورځ باندې دی پسې چې د ګول او د پیر رز دا د الله پیغمبر وفات کیږي نو صحابه کرام د سار مود په مسجد نبوي کې ولاړ دي او صفونه جوړ کړی ابو بکر رضی الله عنه امامتی ورکړي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عائشه رضی الله عنها د کور د دروازې هغه پرده اوچته کا او صحابه له وکتل او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم تبسم کو مسکی شو صحابه کرامو یې قریب ده چې بس د خوشالۍ نه مونږه موز مات کړه او موږ کوم ګډوډ شوه وې فرح هم رسول الله صلی الله علیه وسلم سری خوشاله شو چې د الله پیغمبر صحت نه ښه شوه او ونی جون ابو بکر رضی الله عنه را رسول کېدو نبی اسلام په لاس اشاره ورکړه رسول کې جما صحابه کرامو دا مسکو او دا اخیرانه دیدار د صحابه کرامو د نبی صلی الله علیه وسلم سره چې کوم څه وکړو او پردې بیا راخته کا دا عمومی ملاقات چې صحابه کرامو د مصطفی دوران کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکړو موږ چې اوس ابو بکر رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم بیمار پر سړی د ورغه تفوس کولو او وی کتل چې لکه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم گزاره کړی د بیماری نه ورلوی قربان نن خوستاسو صحت لګما د خما دومیږي نو کستاسو اجازه تی زب خپل اهل عیال لار شم د ابوبکر رضی الله عنه دوی پورو سرح مقام کې هغه کې دوی مبیبی وا حبیبه بنت خارجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوی چې داغي سره منبر د نیم تل کستاسو اجازه تی طبیعت مو اسم خدنن بلار شم نبی علیہ السلام اجازه ورکو نو عوالی لار سرح مقام لا نور صحابه کرام د جمعات نه بار دي علی رضی الله عنه وروته دا غنه تفوس کولو اے ابو الحسن نن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طبیعت څنګه ده نا ور لوي چې نن طبیعت لګه گزاره کړی د الله پیغمبر خده په هر وخت کې د الله پیغمبر خو خو بس د رج رانا نور لګیدو د الله د پیغمبر بیماری بیا شروع شو سختې ده وقتن په وقتن تر دې چې به خودي براتله بیا به په هوش کېدو وقفی وقفی صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې د غبی خودی راتلا فاطمه رضی الله عنها هم سره لاسته ده په نبی علیہ السلام یو بی خودی راغ چې عدد نورونه لګه وګداوا نو فاطمه رضی الله عنها وا کرب ابا ته زما د بابا جی غب الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په هوش ورلوي پریشان کیګه ما لا کرب علی ابی فله بعد اليوم نن راځي نه پس تاسو بابا جی باندې غم نشته غمونو اجون خطیر شو دا فاطمه رضی الله عنها لا په وخت څه خبر وکه نو هغه په جړا شو بیا ورسره نبی رسول الله پټه څه خبر وکه نو هغه وخاندل ورسره دې ته پوښتنه وکړه چې دا پټه ده نو څه تا وخاندل بیا دې ویلو اول دې وژنل بیا دې وخاندل هغه دې الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورلوي چې اجل میران دې دې نو جړا شو بیا ولدا الله پیغمبر پټ کوو کیو چې پریشان کیږه مزما په خاندان کې د ټول نمخ کې به ما سره ته ملاويږي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شپږ میاشتې پس وفات شوه دا په غیری و خاندل د وفات نه لږه مخکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عائشه رضی الله عنها په دې سینه باندې خپل سر کې خو یو روایت کې راځي په پښتو خو بیا رسول الله پیغمبر سر دی او چت کو د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها د دې مرای او د سینې ترمنځ د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام سر مبارک پروت دی او تکیه یې د دې طرف له والده په دې کې د عائشه رضی الله عنها او عبد الرحمن ابن ابي بکر رضی الله عنهما راغ په لاس کې مسواک نبی علیہ السلام خبرې نشم کولې په دغه وخت کې مسواک طرف یې وکتل نو ما ورلوي چې ولې دې مسواک تاسو استعمالوي راواخلم تازه مسواک ورسره نوې سترګو اشاره وکړاو مسواک مراواغ اوس لغل شخص نو په خپل خلک مې ورل نرم کو او بیا مې مسواک وسندلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی مسواک او داخله کروخ سره چې څنګه مسواک وای ام المؤمنین وی چې دا الله رب العالمین رحم او کرم چې په اخر وخت کې رب العالمین زمو د نبی صلی الله علیه وسلم لعاب او توکان دی یو بل سره یو ځای کې او ان دی خلک مسواک والو بیا نبی صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما دین فسرور بیماری سختی ده او سر بد الله پیغمبر کله په صادر کې پټ کو بیا چې زړه څنګه شنو صادر به د سر نه لور کو او د ابو یو پیاله ور سره خوا کې پرته وا پاغي کې به لاس کې خود لنده کو په مخ به راخو او وی به لا اله الا الله ان للموت لسکرات دا الله نه علاوه بل د عبادت او د بندګۍ لایق نشته د مرګ سختۍ دي په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کلمات وی او دا ګوته به لاس به اسمان طرف لپورته کولو رضی چې اخیرنی الفاظ دا الله د پیغمبر دا او اللهم فی الرفیق الاعلى الله هغه رفیق اعلى سره مې یو ځای کې اوچت مقام او مرتبه والا سره مې مرګره کې او دا الفاظ چې ویل الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس مبارک کثر او غرزیدو زمکه باندې پری وته او دا غي روح پرواز وکړو دغه مقدس او مبارک روح دغه مبارک او بهترین جسم او جسد نه جدا شو او په دې سره د دې دار فانی نه رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم پرواز وکړو انا لله وانا اليه راجعون فکم تاریخ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوه تاریخ له اهل علم او د اهل تاریخ اتفاق ده چې د ربيع الاول په میاشت کې نبی اسلام وفات شوه البته په تاریخ کې غټ اختلاف د خدري اقوال پاغي کې اهل علم مشهور ذکر کړی رسول کې مشهور او راجح او لغدا ده چې دولسم د ربيع الاول او امام ابن كثير رحمه الله عليه او نور اهل علم دې لترجیح ورکړي او دویم قول دا چې د ربيع الاول د میاشتې دویم تاریخ او بل دا چې اولنې تاریخ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات یا د ساخ په وخت کې شوه یا د ماسپخین په وخت کې یا وخت الزوال کې فصحابه کرام رضی الله عنهم باندې دمر عظیم او لوی غم راغی چې موږ داغه تصور او خیال او ګمان نشو کولای. عمر رضی الله عنه خو تر دې چې نرويست او مزین نبوي کې ودرې دوه چاو چې الله پیغمبر وفات شوی نو سورۃ حروام او وجنمه الله تراغی پور خپل پیغمبر وفات کینا اخلینا چې دا منافقان او کافر ختم کړی دي دا پای باندې خوب راغله او دا الله پیغمبر وفات شوی نه عثمان رضی اللہ عنہ باندې خو سختر هغه سختری نه وی چې انسان زړه غم ورور دي کې بس خپلین ز خبره نه وځي کچا په سلام مشول کچا خبره کوی د فزان نه پویدو او د امهات المؤمنین خدا سي حال او داسې کیفیت جوړ شو چې هغه خو انسان تصور نشي کوله تر دې پوري امام احمد رحمت الله علیه خپل مسند کې په اسناد حسن سره حدیث ذکر کړل ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها وی ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بین سحری و نحری نبی رسول الله والسلام وفات شو زما د سینې او د مړې په منځ کې دا غي سر مبارک پروت وو او بیا وی فمن صفهی و حداثه سنی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قبض و هو فی حجری په زمانہ پوهتیا او کم عمری وا نبی رسول الله چې وفات شو دا غي سر زما په غیب کې وو نو ما دا غی سر بیا د وفات نرسو په یو بالخ باندې کې خودو وقمت التدم مع النساء واضرب وجهي را فاسد مخ می ټکولو جلا می کوله ویر می کوله د زنانو سره او ځان می والو او په دې کې ام المؤمنین خپل عذر پیش کړي فمن سفهي وحداثه سني زمان ابو یو په دغه وخت کې مال له حکم معلوم نو ځان ټکول او جړل حرام دي الله پیغمبر ته منع کړی او بل زه په نو جوانی کې وم زما کم عمری وا زمانہ پویو چې ما نه دا کار وشو ابو بکر رضی الله عنه پس چې خبر وشو د صنعاء مقام نه تشریف راغو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم پکټ کې چې دا کم ځای کې راغی قبر مبارک ته په حجره کې راغی کې فروت ته صادر په فروت د صادر جن پورته کو دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په محکم کو او بیا وی چې مور او پلار می دنه قربان شلا یجمع الله علیک موتتین فتابانی الله دو مرګونه نه راجم کوي دو مرګونه مطلب دا دی او دا چې الله په تقدیر کې لیکلی او بل دوباره د مرګ نه رستو په تاسو باندې بل غم ناراضي حرب الموت چې ورلوېل شي یا مطلب دا دی دا نه چې دین پس به تاسو بیا ژوند کیږي او بیا به باندې کې په دویم د لوحات راځي باز دې نه علاوه وجه ذکر کړی خدا الفاظ و چې لا یجمع الله علیک موتتین او بیا ابو بکر رضی الله عنه صحابه را جمع کله غیر تاریخ خطبه ویلې فاقې کلا او ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل سوره ال عمران د آیات وی الله پیغمبر خدا الله استاد مخکم پیغمبران تیر شوی فضای باندې مرګ راشي یا شهادت ورله ملاو شي تاسو د الله دین پرې دی چې کله الله دین پرې کوو الله له ضرر نشي ورکولې عمر رضی الله عنه چې بس دغه وخت چې پوه شوم چې د الله پیغمبر وفات شوی دی نور درې نه نشوم د خوب سر کې ناستم تورې د لاس نو غورځېده ابو بکر رضی الله عنه من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان یعبد الله فانه حي لا يموت چې کله نبی رسول الله بندگی کول نو غي باندې وفات راغې او چا ته دا غي رب بندگی کول نو هغه باندې وفات ناراضي دل دي نفس د صحابه کرامو په هم مسائلو کې اختلاف راغله او باغ مسائلو کې اختلافیو کې ابو بکر رضی الله عنه نه علاوه دې چا سره جواب نو دومره لوی غم او پریشانی په صحابه راغلي و. ابو بکر رضی الله عنه غم د ټول نسیوا او الله دې امت د سنبالولو لپاره په غرض باندې دې لکه د غر ثابت قدم کړو او ټول غم د پزړ باندې تیرولو نو امت را غوندول را جمع کولې. په دې کې اختلاف چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکم ځای دفن کړي مکه مکرمه کې مدینه کې بیت المقدس دی وې. بیا په دې اتفاق راغی چې الله د پیغمبر نو روح اخلي په کوم ځای کې نو دا خوخ دی وي هغه ځای به دفن کړي کوم ځای کې چې وفات شوی. بیا دا غسل به نبی کریم صلی الله علیه وسلم له څنګه ورکول شي په صحابه باندې الله رب العالمین یو جوټه راوستا خوب غونتی پر راوستو هاتفي اواز واورید چې ما پیغمبر له غسل ورکوي جامعې مل ورکوي جامو د پاسه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نه غسل ورکړې ته کدا سم معمولی غسل نو د الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غسل او یقینا پرې کې صحابه او امت متردد کېدو چې څنګه خپل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه غسل ورکو. دا پرې کې اختلاف او چې جنازه به څنګه کوي جنازه عموما په نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شوی او یو صحابي مې انفرادن د نکېدو جنازه به کولا. بیا په دې کې اختلاف و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دفن کړي ولا حد به کنه شقي قبر به په صحابه کرامو استخاره وکا دو صحابه کرامو چې یو بل حد قبر ته نست یو عام قبر شکی چې ایمان کې کوم مکان دی امام احمد او ابن ماجه رحمهم الله حدیث ذکر کړ په اسناد جيد سره نبی اسلام وفات شو په مدینه کې یو سړی و یل حد یې قبل حد کنه او اخر یضرح او بل شي غبا عام خبر کنستنو دی استخاره وکړه الله سره او سوال جواب ورسره وکړو وای کوم یو چې مخ راغه هغه به دا کار کوي فسبق صاحب اللحد فکم چې لحد کنستو راغه نبی صلی الله علیه وسلم له لحد قبر کنستو دغه صحابي ابو طلحه زید بن سهل الانصاری رضی الله تعالی عنه نو انفرادن پر رسول الله علیه الصلاه والسلام باندې جنازه وشو او په دې ترتیب سره دا غي تکفین او تنشین وشو. په دې باب کې مصنف رحمت الله علیه دا واقعیا ذکر کوي یو د دې متعلق چې کوم روایت راغلی هغه را جمع کړي. باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته وقول الله تعالى انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون وقال يونس عن الزهري يونس بن يزيد الايلي دخل الاستاذ امام زهري نقل كي لا معلق امام بزار وامام حاكم موصولا ذكر كره وقال عروة وقال عائشة رضي الله عنها عروة بن زبير ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها فرمائني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاغ بیماری کی ویلو کی فاغی کی وفات شول یا عائشہ تو ما ازال اجد الم الطعام الذي اكلت بخیبر اے عائشہ رضی اللہ عنہا ہمیشہ مزو چ محسوسون دردنا د اغه طعام چې ما خورلو په خیبر په خیبر کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا دګټ پاغی شي کی کوم زهر چولی شي و دا غ زهر اثرات نبی علیہ السلام پر طعام نو خورلو خو مړی خورلو و تغیدم رتیز اثرات چې په غرض کې په نبی صلی الله علیه وسلم د اغید وجنه تکلیف او بیماری راتلا دوی تر اوسه پوری زه په خپل اخیته کې دردونه زغ عام مخصوص هم کوم چې ما په خیبر کې خوړلې و دریو کال پوری جديده دردونه مخصوص ایدل هاغه اوانو وجدت انقطاع ابهری من ذلك السم و اذا اغه وقت دې اذا محسوسوم د جون غرض میکټ کدا به د جون د غرض کټ کی پری به کی د زهر او اثرات د وجنا دا هغه وخت دی چې زه محسوسوم دا چې دا به زما د ژوند اغرق پری کی ابهر ویل کیږي چې اغرق له چې د ژوند راغلی پرې ملا کې دی د ورغونه د ژوند راځي چې پټول بدن کیږي د ملا طرف له چې کمرک دی غیله ابهر وای دوی کې دی چې زما د زندګۍ اغرق پری باندې کړشي د دې زهر او اثرات د وجنا. لطائف المعارف کې ابن رجب رحمت الله علیه وای الله رب العالمین خپل پیغمبر په شهادت حکمیه باندې مکرم کړ او مشرف کړل دی ځکه دا غي مرد او وفات د داغی سبب دغه زهر ګرځیدلی او شهادت حکمیه ور لملاو ده د دې وجنه عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نور صحابه کرام موي انه مات شهيدا من السنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم لمرد شهادت ملاو ده دغه زهر د اثرات د وجنا وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن ام الفضل بنت الحارث رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب بالمرسلات عرفا ام الفضل بنت الحارث وي الى عباس رضي الله عنه بيوا او دا عبد الله بن عباس سے مور دو اماد نبی علیہ السلام ندما خام فمس کی سور مرسلات ورید لیو ثم ما صلا لنا بعدها حتی قبضه اللہ بیائی مزنو کرمول دلین رسط تردی چی اللہ غی واغستل او دا غی روح قبض کو مطلب دا چی دین پس جہری مزنو کو ورنلاد المغرب مز لجمرات فرض باند نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کڑیو او دا خالی یا دا اتوار فرض ام دلین رسط دا ماسبخیل مسکلو صحابه اکرامو لجمع ورکره خواه فرری موضوع یادا چه اغا کامل و پورا نو ابتدای ابوبکر رضی اللہ عنہ کره و پورا کره نبی علیہ السلامو و بهی قال حدثنا محمد بن عرارا قال حدثنا شعبت عن ابی بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انه قال كان عمر بن الخطاب یدنی ابن عباس فقال له عبد الرحمن بن عوف عمر رضی اللہ عنہ بزان صرف مجلس کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نزدے گولو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ورلو ان لنا ابناء مثلہ زمونگم دیر پشان زامن شتا کنا شدہ وولو کزان سرکینے اغم کینوا فقال انہو من حیث تعلم عمر رضی اللہ عنہ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ لولی دیو لزان سرزن نزدے کوم نا خطال پتہ دکنا تعلم دو جنا یا دنبی علیہ السلام دنن زکتا و دقرابت دو جنا راجح دا چې د علم د وجنې کې نوم ته پوي فسأل عمر ابن عباس عن هذه الايه عمر رضي الله عنه ابن عباس ابن دري ايات او دري سوره بارہ کې ته پوښتنه کړه وې دا جاء نصر الله والفتح فل تراشي امداد د الله او فتح د مکه فقال ابن عباس يقول لي اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلمه اياه دا د نبي عليه الصلاه والسلام باندې خلاص چې الله خبردارې ورکړه ورلا فقال ما اعلم منها الا ما تعلم عمر رضي الله عنه لي زمان دا خیال نه زموام چې دې دا مقصد ده دا اغیله سرګندوله وګوره وړو کې ماشوم نه په قران باندې کویږي نو د دې وجنې زه ځان سره په مجلس کې نږدې کینوم و به قال حدثنا قتيبه قال حدثنا سفيان عن سليمان الاحولي عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما يوم الخميس وما يوم الخميس زیارت رض او صد افسوس رض د زیارت اشتد به رسول الله صلی الله علیه وسلم وجعه نبی صلی الله علیه وسلم باندې تکلیف او بیماری سخته شوی وا فقال اتونی اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا نو ویو چرالای مالا اتونی اكتب لكم كتابا مال سفاغد قلم راړی اذا یو تحریر درته ولیکم او چې تاسو پاغې عمل کوئ نو ګمرا کېږي بر د هغې نرسو همیشه فتنازعون د اختلاف راغلی وو بعضې وي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حکم منو د کاغذ قلم راړو چې نبی علیه الصلاة والسلام دا وصیت ولیکي او عمر رضی الله عنه وایي چې حسبنا کتاب الله کتاب موږ له کافي دی د الله پیغمبر په دردونو تکلیفونو کې دی ولې هغه په مشقت کې تاسو واچوئ دین الله مکمل کړی دی او هغه پوه شو د الله د پیغمبر په مزاج پوهېدو چې دا امر د هغې د ارشاد دپاره دی دا د وجوب دپاره نه دی که د وجوب دپاره وي د الله پیغمبر به هم خاموش کېدی نه بیا عمر رضی الله عنه خو څه کوي چې ټوله دنیا د یو طرف له وه او د الله د پیغمبر وجوبي حکم دی بل تر امر دی بل طرف له وه د الله پیغمبر به بیا په هغې عمل کولو خو د وجوب دپاره نه و فتنازعون د دې خلکو صحابه و اختلاف راغلی چا و راړو چا و نه ولا ينبغي عند نبي تنازع او مناسب نه دي د نبي كريم عليه الصلاه والسلام ياد عام پیغمبر روان دي اختلاف فقالوا ما شأنه ویلي دي صحابه کرام وسله حال د نبي عليه السلام اي باندې راسي به حضور انتراغه صحابه وو بلوي چې سله حال د نبي عليه السلام هجر ايا ماخوذ د حجرنا زميدها سرا مطلب دا دي نبي كريم صلى الله عليه وسلم بيرتا او بيجو خبره شروع کې د شدت مرض د وجنا کله بیمار داسې خبرې کوي چې دا خبرو په منځ کې تړونه مناسبت ني خدا الله پیغمبر باندې بیماری ولې دومره سخته شو چې بیرب ته به تړونه خبرې کوي او یاده ماخوذ د هجر نه د هجران نه آیا نبی صلی الله علیه وسلم زمونه هجران او جدا شو را نو وفات شو بلی به خدای کې استفهموه ځان ته نه پوهه کوي د نبی علیہ السلام نه په خبره فذهبوا يردون عنه رسول الله کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے دا مطالبه کوله چې دوباره ورلو يردون عليه ما نادى يعيدون عليه مقالته ويستثبتونه فيها دا غیا خبره په دوباره دوهراول چې تاسو مقصد سو فقال النبي الاسلام په بیماری کې وتکلیف کړي ورلو دعوني انا فيه خير مما تدعونني اليه ما طغ حالت کې فريدي زجی په کوم حالت کې یو نغور یم دا غسنه چې تاسو مارا بلې یغی لرا بعضی اهل علم ذکر کړی په کوم حالت کې په مشاهده د الله رب العالمین کې د جنت او د جنت په مشاهده کې دا رنګ د الله رب العالمین د لقاء او د ملاقات په تیاری کې او اوس چې په کوم کیفیت کې نو پدې کې متری د خبرې مخه وای او اوصاهم بثلاث وصیت کړه او صاحب کرام له زبانی د دې خبرو یو پاغه وصیت کړه او چې اخرج المشرکین من جزیره العرب مشرکان شری د جزیره العرب نه واجیز الوحده بنحو ما كنت اجیزهم او مل مسیا کوي تاسو د وحده نو پاغه طریقه چې ما بدلې مل مسیا کولا کم احترام او عزت چې ما د دې مل منو کولو چې وحده راتل نو تاسو الناس احترام او عزت کوي وسکت عن الثالثه سکت ضمیر فاعل سعید بن جبیر نه او دې شپشو سعید بن جبیر دا غدر ابن بعد ابن عباس ذکر کړ خو حافظ رحمت الله علیه چې شهید حالت دې زمير دې غفاعل دې سعید بن جبیر شي او قال یا دا سویلی فنسیتها ماهر کو دې لره دا درې مخبا دلته کې د نسیان دا نسبت چاله شویل حافظ رحمت الله علیه چې دراجه قول مطابق کلا ناسی او هرون کې راوی د حدیث سلیمان الاحول نه صادم وصیت شو نو دې بارکه ستعین نه دراغله خو باز اهل علم وینيني دا وصیت د نبی اسلام او د قران عمل کوي دا وصیت چې الصلاه وما ملكت ايمانكم تاسو د مصابن دي کوي او د خپل غلامانو خیال ساتي یا دا وصیت دا چې تنفیذ جيش اسامه اسامه رضی الله عنه لخر په مرز الوفات کې تیار کړو نو وی چې دا لخر ور دښمن سره جنگوي وی لګي او یا دا وصیت چې يهود او نصارا د جزيره العرب نو شړای څنګه چې د مشرکان مبارک وي د يهود او نصارا مبارک وي ليو او یا دا وشي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی لا تتخذوا قبري وثنا يعبد دما قبر نتا سو غره درگاه مو جوړوي چې بندگی کوي دا احتمالات دي اهل علم ذکر کړي خو پدې کې فتعين ما نس جزم نشتا دا ټول د نبی رسول الله وصایا راغلي دي په اخیری مرض الوفات کې خدا دوی درې شکول نو پدې کې دا درې کم کمو د دې تعين نشتا وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال حركت نبي كريم صلى الله عليه وسلم راني ذيك رشو حضر ما نادنا موته مرق راني ذيش قريب شو فقول کی سکسانو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هلوم واکتب لکم کتابا نبی علیہ السلام وشاب ایرو ریمالا اذا تاسو لہو کتاب لکم لا تضلو بعده چی تاسو مداغی نفس گمراکی گئینا تا حدیث مخکم ذکر شوه یہ حدیث القرطاس ویلشی پا کتاب العلم کی باب و کتابت العلم کی ذکر شوه پا غزے کی وضاحت شوه او دا ویلشی پا غزے کی شدا حدیث قدیمن و حدیثن شیگانو روافض او سبائیو دا عمر رضی اللہ عنہ خلاف دا ہتھیار پا توربانی استعمال کرے او معاذ اللہ غیف کفر او زند قتل رسولے جو گورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا علی رضی اللہ عنہ دا خلافت بلا فصل وصیت قول استعملی کلو و عمر رضی اللہ عنہ ورلم خوالا غور لمانع وگرزیدو او پا نبی علیہ السلام خبر گڑا وڑکا نمخی مموینیو علامہ سرفراز خان صفدر صاحب رحمت اللہ علیہ فإحسان الباری لفهم صحیح البخاری کی دلی وہ جوابات کلی وغا وہ جوابات آل تمو ذکر کلیو نو جوابات دل تمی نبی علیہ السلام وی هلمو اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعده. قال بعضهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندكم القران حسبنا كتاب الله. بعض ویلو مراد دې بعض عمر رضی الله عنه دې رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې تکلیف سی واشه په دردونو کې دې تاسو سره د الله کتاب شته کافر موږ له کتاب د الله. اختلف اهل البيت فاختصموا. اختلاف پیدا شو د اهل بیت او هغه کسان چې د نبی کریم صلى الله عليه وسلم سره فخور کی مراد تن عام اهل بیت نه دی نبی اسلام خصوصا هغه صحابه دي چې کوم ور سره په دی وخت کې موجود وو. لراوی اختلاف راغلی او فمنهم من یقول قربوا یكتب لكم کتابا. بعض ویل ان دې کوي والله چې دا الله پیغمبر در لږه کتابونه کی وصیتونه کی لا تضلوا بعده چې په غی عمل کوي نو دا غی نه پس به گمراه کیږينا. ومنهم من یقول غیر ذلك. بعض دې دین اله او وی فلما اكثر اللغو والاختلاف هر کله چې دی عبثيات دلو معنا دا الكلام الساقط او كلام شغيلة اعتبار نبي اسي خبري شروع في اختلاف قولو. نبي صلى الله عليه وسلم افرما القومو فاسي. قال عبيد الله عبيد الله بن عبد الله وي كما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لو ان الرزي فكان يقول ابن عباس ابن عباس تب فرمائل ان الرزية كل الرزية رزية فمعنا دا مصيبت مصيبت طول مصيبت ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ان يكتب ان يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغتهم. مطلب او حاصل داله نهایت ول پټول غم او مصیبت ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دو وصیت لیکلو په منځ کې د دویرا اختلاف او د دیلا شور شغب حائل وګرځیدو. او به قال حدثنا يسرة بن صفوان ابن جميل اللخمي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة في شكواه الذي قبض فيه. نبي عليه السلام فاطمة رضي الله عنها راغخت وفاغ مرسك جباغي كغي فاشول فسارها بشيء فبكت نبطي خبري ورسل كري بن غي جلليو ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت غير بللوا نبطي خبري ورسل كري وندي بيا خندليو فسألنا عن ذلك نمت ذي بارك تفوس كرو فقالت نذي فرمائلي سار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيته. قوي معلمي بابا جي نبي كريم عليه الصلاة والسلام دا خبر كروا كريب وفاتكي كي فاغ بماري كي شفكي دي لكما بماري جي شورو دا قوي ما جرلي هم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكته. فبيرا لفت خبر او كنو خبر راكو يقول ما په خاندان کې ته اول کسي اول شخص دي چې ما پسې بکیږي او ما سره به وسکیږي نو ما خاندري چې زبرم به د بابا جي سره ملاويګم. و به قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبته عن سعد عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت اسمع انه لا يموت نبي. و ما بده نبي عليه الصلاه والسلام نه خبر اورینا شي به فرمایل انو فات کی یو پیغمبر حتا یخیر بین الدنیا والآخرہ تر دې چې غي اختیار ملو شي په من دنیا او آخرت کې دنیا کې پات کې کنا الله لذي. و سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه. ما ده نبی صلی الله علیه و سلم نامر اوریدلی فاغه بیماری کې چې فاغه کې وفات شول واخذته بحته. او ده نبی صلی الله علیه و سلم आवाज ناس بحدی لری شي بحته الصوت انسان واسکینی یا معنا دا ده په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې سالان دی راغلی وا باندې چې ورلوي یقول الله پیغمبر وی مع الذين انعم الله عليهم دا آیات لستو الله دا خلق مرګرتیا غواړم کتاب په انعام کړی د انبیاءونو د صدیقینونو د شهدا او د صالحینونو او په اخر کې وحسن اولئک رفیقا دا خلق خلی دی خیستری په مرګرتیا کې نو ځکه بعد الله پیغمبر وی اللهم فی الرفیق الاعلى فظننت انه خير وما خيالك ويقين مراغش ان الله پیغمبر لم اختيار ملا او شوه د دنیا او د اخرت په منځ کې نو زکوي چې الله دا خلق مرګرتیا غواړم چې انبیاء دي صدیقین شهدا او صالحین دي. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن سعد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم المرض الذي مات فيه نبي عليه الصلاة والسلام فأغى بماريك جباغيك وفات وجعل يقول دا بيبي في الرفيق الأعلى الله د اعلى مرتبه رفقان سره رفقا او سره یو ځای کې مراد د رفیق نه مراد یا ملائک دي یا تینا انبیاء دي یا تینا مراد جنت دي یا خلق چې پاغي باندې انعام شوی منعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين دغه آیات په اخر کې وحسن اولئک رفیقا دغه خلق کلی مرګري دي یا تینا مراد الله رب العالمین چې الله تعالی طرف لدرس للغوارم وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري انه قال قال عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول نبي عليه الصلاه والسلام لا فحالت صحت کی بیمار نو جو فرمائے انه لم يقبض نبي قد حتى يرى مقعده من الجنه یقینا شان ده دې نشو فات کوله نشي قبض کوله روح دی او نبی تر دې چې هغه په جنت کې خپل ځای وګوري خپل کور او خپل بنگله په جنت کې وګوري ثم يحيى ثم يحيى معنا دا ده بیا په د باندې سلام د وداع اچول شي يحيى معنا ده يسلم عليه تسليم الوداع رخصتي سلام په اچول شي او يا يسلم اليه الامر دلکار ورسپار لشي چې استاخ وخدا دنیا کې پاتې کې کنځي او يخيرو يا ور له اختيار ملاوي دي شي يحيى لفظ ويل يا يحيى ولي د شب فارا فلما اشتكى وحضره القبض هر کله چې نبي رسول الله بیمار شو او دروغ قبض کېدو وخت راغله او راسه على فخر عائشه او سر د عائشه رضی الله عنها په پتونو فرست براشي چې سر د اغي فريق کې د سینې او د مرای په منځ کې اکثر روایت هغه دي چې لري سره تعارض نشته په ابتدا کې دا چې د نبی رسول الله بیماری کې سیوا کېده نو ډیر راپورته کو او د الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره دا غي فرق کیو غوشیا علیه نو به خودی له استل شه او په نبی رسول الله فلما افاق هر کله چې نبی رسول الله په هوښ شو شخص بصره نحو سقف البيت رپورته کړو نظر خپل ذکور اغشت طرف لا بر طرف لیکت الفم قال اللهم في الرفيق الاعلى او ويلي الله اعلى مرتبه رفقا وسلم يوزيكي فقلت اذن لا يجاورنا وما ويلي بدغ وقت اس نبي الاسلام زمون گاول گري نه واني مون نه خو خير الله الذي فعرفت انه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح ثم لقد لقي ذي لواتي لا دي اغ حديث تي مون به بيان او حالات او حالات نبي الاسلام بدغ وقت کی صحیح هو اذا پیغمبر له اختیار ملاویږي نو زه پوه شوم چې نبی رسول الله له اختیار ملاو دي او زموږ صحبت نه واړي او به قال حدثنا محمد دا د مصنف رحمت الله علیه او استاد محمد بن یحیى الذهلی په مسله د خلق القرآن کې ورسره خفغان راغلو نو امام بخاری رحمت الله علیه د دنو او انداز باندې ذکر کوي په کوم باندې چې معروف او مشهور دی محمد بن یحیى نووي فلوی محمد حدثنا محمد تلوي محمد بن خالد نکله منسوب کوي کله اور نکله منسوب کوي فدي وي نه بعض اهل علم امام بخاري رحمت الله عليه په مدلسين کې شمار کړي او دا تاسو لوي شي په مصطلح کې په ابتدا کې دې لوي شي تدليس الشيوخ چې د خپل استاد نوم په داسې طریقه باندې ذکر کوي په داسې الفاظ سره چې پاغي سره هغه معروف او مشهور نوي نو امام بخاری رحمت الله علیه دام ظاهرا صورت د تدلیس ته شنو په دې طریقه ذکر کوي خو غلا پته و چې ثقه ده جبل ده جبل العلم والحفظ ده روايات حجت قابل قبول لی اگر ته زما ور سره په یو مسله کې خفغان راغلی ده نو مې ذکر کوي خو د روايات نه اعراض نه کوي دا امام بخاری را عدل او انصاف ده انور انسان د خامخا خفغان راځي د زندګۍ څومره تکلیفونه چې امام بخاری تیر کړي نو پاغي کې بره غټه برخه او عیسی دا د امام محمد ابن یحیی الذهلی مو چله د خپل وخت عظیم امام دی امام العلل دی دا نه چې معمولی سره دی امام یح امام زهلی رحمت الله علیه قال حدثنا عفان عن صخر بن جويريا عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها دخل عبد الرحمن ابن ابي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وي عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما نبي الاسلام لا نشب وانا مسندته الى صدري او ما نبی کریم صلی الله علیه و سلم خپل سینې له تکیا کړه او ډډه کړه به زما سینې له تکیا والیوا ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سره تازه مسواک په پاغي باندې مسواک والو فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره نبی رسول الله والسلام ور لنظر ور اوغت کو تأبده نظره معنا دا مد نظره الیه نبی رسول الله نظر ور اوغت کو خبرې نشو کوله فأخذ السواك ثم داغن مسواک را واغستو فقضمته فكسر الذات سره قضم ویل کېږي چې الاخرب اطراف الاسنان د غاخونو په دې طرفونو باندې یو شیخ ورته فقدمته نو ما په دې مسواک باندې شکل لګولو په غاخونو باندې ونفسته بیا می سندلو وطيبته او نرم کړم نو نبی رسول الله نفوس می کورلا ثم دفعته الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به بیا می نبی رسول الله لور کو نو مسواک هوالو اما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط احسن منه ثم انه قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم خپل مسواک دیواله او شرطه دلینه خیسته ان دې خیسته مسواک هوالو فما عدا ان فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده نو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دين عبر تجاوز نو کړه دا چې فارغ شو مسواک نو غته پورته خلاصي اوچت کو اسبعه يا غتا ثم قال يا ايها الرفيق الاعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شاء الله دا رفيق اعلى د اوچت مرګرو مرګرتیا در نغوانم خلاص اندري پیری و ثم قضا يا نبي كريم صلى الله عليه وسلم دا غي روح پروازه وفات شد وكانت تقول ام المؤمنين رضي الله عنها بوي ما تبين حاقنتي وذاقنتي نبي كريم صلى الله عليه وسلم زما د مريه او د سینې په منځ کې هغه باندې وفات راغی او د دې دار فانی نه رخصت شول حاقنه ویل کېږي شي النقره بين الترخوتتي وحبل العاتق د دې دواړو کې دي د له تر قوتین و اله لاندې کیږي د دې په منځ کې د سورې غونټې د مړی لاندې ښکاری د له حاقنه ویا او ځاقنه دی له وی دي ځنی له وی خدای دین دربار زې شری دی ځکه د الله پیغمبر زما وفات له غي سر مبارک سما دی له رب حمدو مطلب دا د سینې او د مړی په منځ کې وله قال حدثني حبان قال اخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفس على نفسه بالمعوذات يا بالمعوذات نبي صلى الله عليه وسلم سبكل بماره نشوف قول بفضان ماني دان بدموله فمعوذاته يا معوذاته فسغير اسم مفعول يا فسغير اسم فعل بارو سرسيني مراد دين آخر ندري سورة لي علي دولة فلق وناس لمعوذتين ويصول إخلاص ورسرشن في طريقة التغذيب بهذه المعوذات يا معوذات وي فنائق اختون كي بديس رد الشيطان ودى أمراض ودى آفات وناس ومسح عنه بيده وبيابه لاسونه بزان بان لراخل فلاسو بيشوف كر بيابه راخل فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه ارك ليش شكايل كرو داغ بماري فاقي كي بيا وفات ومشول نبيا نبي صلى الله عليه وسلم فضان باني نشول شفو للاس نشول راخيط وفقت أنفث على نفسه بالمعوذات الذي كان ينفث نشور شبهم ذا كما بشفو للا فنبي صلى الله عليه وسلم باني أغم معوذات الذي فبعض نسخوك التي راغل ذا سهيمي كان ينفثو جي نبي صلى الله عليه وسلم فضان باني شفو لأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه وذا نبي صلى الله عليه وسلم لاس ومطايبان لبعراخ فلدائي فلاس ومشفل بثلاس بركتي ومداغي لاس ومداغي فبضان باني بعراخ كل وبه قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها ويشديد النبي الإسلام نوريد لي وأصغت إليه قبل أن يموت أو وديخ نبي الإسلام لمخي وفات كدونا وهو مصند إلي ظهره ويهال ذلك نبي الإسلام ما لدد لقولي وتكيع ما لوالي أو نبي الإسلام وي اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الله بخنا را لوكي رحم رامانم جو في واسمك لا غمر غروشت سرا وبه قال حدثنا اصلت بن محمد قال حدثنا ابو عوانه عن هلال الوزاني عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه نبي الاسلام طاغ بماري كبيري فراغين ادوراسان سيدو لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا فلعنت الله يهوديان تخپلو انبیاء او قبرونه جمعتون ګرځولیو داغه عبادت به کولو پاره کې مونږونه کول. خالص عائشه ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها وی ویلولا ذاک لو برز قبره اشر خدا خشیت ویرا نوې نو داغه قبر بخکار کړه شوی دا او برزا مجهوله سی غد باب افعال نه ماضی معنا دا د نبی رسول الله صلوات والسلام قبر بخ کار کړه شوی سرګن پډا غو میدان مې او یا دا ابرز قبره لا ابرز قبره دا یاد متکلم سی غدا معنا دا د ما بسرګن کړه قبر د نبی رسول الله صلوات والسلام او خشد چې خلق دې بندگی کوي خوش یا ان یتخذ مسجدن نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیرا کړی شو دا چې جمعه ته عبادت داسې جوړه شي دا غد قبر نه ذکر به دا وی لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما فقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه هرګه چې د نبی رسول الله صلوات والسلام بدن درون شو او مطلب دا مرض سی واشه وو او سخه وو پاغي باندې درد او مرض داغي استاذن ازواجه اجازه ته طلب کړو د بیبيانو نه ان يمرض في بيتي داج د بيماري خدمت وکړي چې ما په کور کې صراحت نه ویلي او بار بار به تاسو کول اين انا غدن سبب زمانه شر کر نمبري سبب مشا کر نمبري بیبيانه پوښي فاذن له رسول ورله په شریته اجازه کړه او عائشه رضی الله عنها کور لزای فخرج وهو بين الرجلين تخط رجلاه في الارض النبي عليه الصلاه والسلام روته او حال دار شه په من دو سړو کې تخط رجلاه في الارض معنا دا د پزما تور په اختیار اخته شو دا غي خو پزما کبان کر خجوله بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل اخر فمن دا عباس رضی الله عنه کې جتره او په من دبل شریکه مراد دې بل شړینا علي رضی الله عنه د لیکرو روایت کرا دي ابن عباس سے وای عائشہ رضی الله عنها دا نو نور نه ذکر کړي بعضي د دې سره خفقان او په قصه الافک کرا دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له مشوره ورکا چې بیا نو ستنګي الله پتا سره دروسته کدا ني نو بل دي کدا ني نو بلا او بعض اهل علم ذکر کړي چې نه د دې وجه نه ذکر کړي عباس رضی الله عنه په نبی اسلام سره هميشه یو طرف لو او دې بل طرف له وکاس تمو کړه باج رضی الله عنه کړه او سامر رضی الله عنه نشو چې د نبی اسلام ملازم نو ذکر رجل اخر وي ورنه په من کې سعدا او دشمنی او خفقان نو او بل فرض تقدیر کرام شنو بشر د خامخه هغه عداوت چې ورلوي شي هغه بالکل نو او معمولی خفقان کې نو صحابه په ذکر راغلم نه دا هغه هغه څرګند کړه نه صرف دغه مې وي چې رجل اخر دې کې نه سفشتا نه شتمشتا او نبل سو وقاحت او گستاخشتا. قال عبید الله ابن عبدالله ابن عدوی ابن مسعود تراوی ذی حدیث دے ویفا اخبرت عبدالله باللذی قالت عائشہ ما عبدالله ابن عباس تیب لخبر ورکڑاو دا غصت عائشی رضی اللہ عنہ ویلیو فقال لی عبدالله ابن عباس هل تدری من الرجل الآخر الذي لم تسمی عائشہ ایا تعالی پته چې دا بل کسو کو چې عائشہ رضی الله عنها یې موږ یې غسته قال قلت لا وما ورلو جنا قال ابن عباس قال هو علي بن علي رضی الله عنه فكانت عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل بيتي واشتد به وجعه عائشہ رضی الله عنها ورل حدیث بیان کړ چې رسول الله صلى الله عليه وسلم کله د دې کور لراغ او بيماري شخص شوا قال هريق علي من سبع قرب لم تحل الاوكيتهن ویلی راواله وی فما باندې وو مشکونه دا سه مشکونه چې نیمه پردې شوی مزیداغه بن فراتی روغ رمټیو بی وسالمی لعلی احد الى الناس الیه دخل کل وصیتکم فاجلسناه فی مخضب لفیولوخ کی مکینول خانق ودیو حفصه رضی الله عنها زوج النبي صلی الله علیه وسلم ثم اتفقنا نصب عليه من تلك القرب يا شروشو من شي اول مفيدغه مشكوننا حتى تفق يشير الينا بيده ان قد فعلتنا تربيت النبي عليه السلام شروشو فلا سيم الاشاره كروا ما تاسلكم حكم كل وتاسوكو قالت فرمان ثم خرج الى الناس فصلى لهم وخطبهم يا نبي عليه الصلاه والسلام خلق لروته بدن كي سفقوا لنغراغلو بمودي ور لكرو خطبه ور لويلوا واخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان عائشه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال ادي فرمائي لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهر كلت رسول الله صلى الله عليه وسلم راكوشه ونزل فبعد نسخه راغلي نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم فنبي كريم صلى الله عليه وسلم ماني مرض راغلي وبيمار شوه او يا حافظ ابن حجر رحمه الله عليه وي نزل به الموت نبي كريم صلى الله عليه وسلم مرغ راني زي شوه يا نزل به ملك الموت ملك الموت ور راغلي وفق النبي عليه السلام فرو شوه يطرح خميسه له على وجهه فبخ ما النبي يقبل حاضر رسوله خميسه لكي شيء اصل ورغته صادر له اذا غيب ری اڑکونمان نس پیته میته لګیدلی او لکیدار او کرخدار صادر وی او بای ذکر کړی چې دا تور رنگواله صادر او نبی اسلام په خپل مخ باندې صادر اچول فإذا تم کشفها عن وجهه مطلب دا کړ چې بهلو تم شو نو بیا به مخ سرګن کو فقال وهو كذلك نبی اسلام دا شو یقول چې فرمایلی لعنت الله علی اليهود والنصارى لعنت الله دی په يهود او نصارى او اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا چه دخلو انبیاء و دو قبرون ای جماعتون جور کلی یحذر ما سنو خلق یرول دا آغا ناکار عمل نکم چی دی کلیو چه خلق دا غشانکار و عملو نکی زما امت لگسنگا چه یهودیانو کلیو نو قبر نا جماعت جورول دا قبر دا پاس جماعت جورول یا دا غیسر پخواکی مسکول دا جائز ندی فا اتفاق دا اهمه اربعو سرا او محدث دا شام استاذ المشايخ علامه ناصر الدين الماني رحمه الله او قريبا مستقل رساله لكي في باب كراغي قلت رساله نشتا تحذير الساجد عن اتخاذ القبور المساجد اغي كده ائمه اربع اقوال راجمه كني اي پریوان دي متفق دي په قبر باندې جماعت نشي جوړول او دا راي ده چې په کم قبر باندې مسجد جوړ شي په هغه مسجد کې موز نکيږي برابر خبر ده کوم مخ کیږي کوستوي کې ورخلي قبل اخلا او دا مسئله ذکر کړی چې د قبرونو په خول په اتفاق د مسلمانانو سره حرام او ناجیز دي و به قال اخبرني عبيد الله ان عائشه رضي الله عنها قالت لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ما بار بار مراجعه کړو نبی اسلام له پدې کې پس کې نبی کریم صلى الله عليه وسلم وی چې تاسو حکم کوي ابن ابي قحافه ابو بکر رضی الله عنه لا چې خلق الامام دي کې خلق الجمع ورکی او عائشه رضی الله عنها وی امام النبي عليه الصلاه والسلام لدياوي او كلب مداوي عمر رضي الله عنه لو يشوفي وما حملني على كثره مراجعته او نوبع الشيء فما ماني اغبار بار مراجعي ذي بار بار من النبي عليه السلام النبي الا انه لم يقع في قلبي ما درداش نو واقي شو فزر زماكي ان يحب الناس بعده رجلا قام مقامه ابدا داج خلق بخوختي داغي نفس اغ سريت النبي عليه السلام فزي ولا ارض هميشه خلق داسي تسخو هي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ځای دی ولاړی الله پیغمبر به یو مسلمان وسکول او هغه نشته بل نو خامہ دا خلکو په وړکه با خفدان غونتر دي چې وګوره د نبی علیہ السلام په ځای دی او درې دو دا خو څوک خو هی دا الله پیغمبر په ځای باندې و الا كنت ارى انه لن يقوم احد مقامه الا تشاءم الناس به او یقینا و يوم ذا حاصل عائشہ رضی اللہ عنہا دې کلام دا دې جما دا خیال وکم کس د نبی علیہ السلام په ځای امام جوړ شي نو خلق بورله د محبت په نظر باندې بیا نو ګوري نو ما دا غوښتل چې نبی صلی الله علیه وسلم د امامتۍ د ابو بکر رضی الله عنه نه بل چاله دا حکم ور متوجي کې وای غي دې نه کې امامتۍ بل څوک کې او کې ځکه د الله د پیغمبر په ځای چې څوک دي کې نو سره د خلکو په ځله کې لار شي جوړ را دی او درې دوغه پیروالې غونډې پیروالې خو په شریعت کې ممنوع دي خو اذن خلق به وایي چې د مسلو درې د الله پیغمبر وفات شو د دنیا نه لاړو ويفارضت ان يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي بكر زما دائره دوا النبي عليه السلام ده امامتي ده حكم ده ابو بكر رضي الله عنه بل شاله واري بل شاله وكي قال ابو عبد الله رواه ابن عمر ورواه ابن عمر وابو موسى وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ده روايه دي نور صحابه نقل كده وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث وقال حدثني ابن الهادي عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت مات النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي نبي كريم صلى الله عليه وسلم وفات شوه أو يقنا أغي زماد مري ودسيني فمنسيو فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم نزبد نقرم سخوال دمرد يوتن فار هميشا پس د نبی صلی الله علیه و سلم نه او مخه به ما داوی چې دا شدت الموت دا جون د دې علامه دا چې راکس د دې فصول خاتمه باندې جون دلالت کوي چې سزا ورله د خپل عمل له لاسه ملاویږي خدای الله پیغمبر باندې چې ما کوم سختی وکته نو زه پوه شم چې دا سختی د عمل د وجنه نه ده په دې باندې الله کله د بنده درجات پورته کوي نو دې بل چې مرګ اوس بد نه غنم که سخوالی پی وبه قال حدثني اسحاق قال اخبرنا بشر بن شعيب بن ابي حمزه قال حدثني ابي عن الزهري قال اخبرني عبد الله بن كعب بن مالك الانصاري وكان كعب بن مالك احد الثلاثه الذين تيب عليهم كعب بن مالك ادري وكسانو كي اغو كي توبه قبول شو ومهرباني كي شو كم تي تبوك دي غزا نفاتي ومخكي مفصل روايه ذكر شو ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اخبره ان علي بن ابي طالب خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه د نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم د کوبن روته او فی وجعه الذي توفي فيه هغه بیماری کی چې پاغه کې وفات شوی وغی فقال الناس يا ابا حسن خلقوا لوي له ايه ابو الحسن كيف اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی الاسلام څنګه سباق او طبيعت څنګه ده فقال اصبح بحمد الله بارئا علي رضي الله عنه ویلی سباق له ده حمد رضي الله لرا گزارې شوی دا مطلب دا ده چې الله لرحمدنی برأ المريض اغي لك خشويري او غزاري شوينا فاخذه بيده عباس بن عبد المطلب نوراني ولو دي رضي الله عنه لعباس رضي الله عنه ثلاث نيروني ولي رضي الله عنه فقال له انت والله بعد ثلاث عبد العصا نخبل غارة علي رضي الله عنه لترى عباس رضي الله عنه وليته زماده فالله قسمي كفص ددري ورزونا دكوتت او ددام غلام مي مطلب دا چه بل قسم پتابان دي حاكم يوتب محكوم مي بل با امير يوتب مامور مي داكن آية دادينا چه تب دبل تابي وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا لأرى او يقينن ذي قسم مني من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مجهولة غدا لأرى غمانكم فنبي الاسلام سوف يتوفى من وجعه هذا اذر ده وفات کی گی باغی ددی بیمارینا او دای اولی وی انی لا اعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت دکا ویزا پیجن اما مخون ده بنو عبد المطلب ده مرک فوخی بعض مشرانو لفتا لگی چی ده دی خاندان ده نخی و علامات بکی ده بشروشی نو عموما پا دی خاندان که وفات بیارازی نو اغلا ده خپل خاندان فتا لگی ده مشران طول کتلو چی غیب وفات کی دل ده مخ غصا اثرات بیو نو خپل راره لوی چی ده نبی رسلام مخ مبارک لده گورم یقین مینه شي چې د دې بیماری نه بوزي او درې ورځې پس به توغوري چې بیا به ته د بل چا غلام او بندې بل به ته حکومت کوي اذهب بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنساله اذا چې زو رسول الله عليه السلام لن چې تقوس تي وو في من هذا الامر دا حکومت او بادشاهي او خلافت به بیا پچا کی ان كان فينا علمنا ذلك کدا په مون کې وي مون په خاندان کې نو خوه به شو وإن كان في غيرنا علمناه أو كذمونا إلاوة دا حكومة أو خلافة فبلتا كين أخو بيت جنوكنا فأوصى منا نغتب زمون بارك النبي كريم صلى الله عليه وسلم دخل سلوك كل وسيطك زما دخاندان ترتاس خل سلوك كوي فقال علي إنا والله علي رضي الله عنه ورلوي يقينا زما دفعل الله كسمي لإن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها فشرتمون تقوزك دنبي عليه السلام ناو أغرانا نامنكو أو مغلوي استاسو په دې کې حق نشته په دې خلافت کې لا يعطيناها الناس بعده نبي را کوي موږ له خلک داینه رښتو دا الله پیغمبر را نه مونږ نه کوو بیا به څنګه را کوي و اني والله لا اسالها رسول الله صلى الله عليه وسلم او زماده قسمي چې خدای دې بارک دې نبی اسلام نه تپوس نه کوم و به قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث وقال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني انس بن مالك ان المسلمين بينهم في صلاه الفجر من يوم الاثنين چ مسلمانان په من د دې کې چې سار په مسکیو د پیر فرض باندې او ابو بکر یصلی لهم ابو بکر رضی الله عنه ولذ سار جمع ورکولا لم يفجئهم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجره عائشه ناصاب او اچانک رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشه رضی الله عنها د حجری پرده پورته کا فنظر اليهم ليله قتلی وهم في صفوف الصلاه او دای د مس په صفونو کې ولاړ صحابه ثم تبسم يضحكوا بیا نبی علیہ السلام مسکی شو او چې خاندلې فنکس ابو بکر علی عقبیه نو واپس ابو بکر رضی الله عنه په خپل فند باندې لیصل الصف دیر پارا چې پیوس شیده د صف سره یعنی رست صف لرا راشو دوی ته نبی اسلام روزی تارست شو صف لرا وظن ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یرید ان یخرج الى الصلاه دا ګمان او خیال کړو چې نبی اسلام اراده لري چې موږ دروني فقال انس انس رضی الله عنه وهم المسلمون ان يختتموا في صلاتهم او قصد کړو مسلمانانو دا چې موږ دمات کی دا چې د موږ نه یوزي فرحا برسول الله صلی الله علیه وسلم وخوشالی دوی د نبی اسلام جوړ خوشو روزي فاشار اليهم بيده رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اتموا صلاتكم نبی اسلام ول فلاس اشاره کړو چې موږ پوره کړئ ثم دخل الحجرة وارخى الستر بیا نبی اسلام حجره مبارک له دن شویو او فرض رضوان لکړی وا او په دغه رضوان دی بیا په غرمه کې وفات شو وبه قال حدثني محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد عن عمر بن سعيد قال اخبرني ابن ابي مليكه عبد الله بن ابي مليكه ان ابا عمرو وذكوانا مولى عائشه اخبره ذکوان چې دا مولا او د عائشه رضی الله عنها غلام او دا کسو چې عائشه رضی الله عنها لري فرمضان کې امامتي ورکول په کور کې او مصحف به مخله نیول او قران به تلسل درس براشي اخبره ان عائشه رضی الله عنها كانت تقول ان من نعم الله علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري واذا لا د انعاماتنا فما من ذادي رسول الله صلى الله عليه وسلم جما په کور کې وفات شو او جما فرس کې وفات شو یعنی نمبر زماو که زما نمبر نه وای زکه بی بیان خو اجازه تور خوش دی بیماری رضی دی فخور کی تیر کی خوش په کم مرض وفات کی دنه دا د دې د معمول مطابق غ نمبر ومو کله بل په نمبر کې وفات ر لاغي فخور کی بلا حسرت او افسوس رات له جوړ نه الله پیغمبر فما سره او زما نمبر نه دلته وفات وي خدغه حسرت هم الله ختمولو زما په نمبر کې زما پرس کوئی وفات شو او زما د سینې او د مرای په من خلاغي روح پرواز وکړو وان الله جمع بين ريقي وريقه عند موته مرق وقم لازم او دا غي لعاب يوزيفل دخل يا عبد الرحمن وبيده سواك وجمار عبد الرحمن النبي بكر راد النشو فلاس كي يوسازم سواك كما حكي ذكر وانا مسلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم او ما خپل ځان له نبي الاسلام د ډکړ او تکیا کړه مې رايته ينظر اليه نو ما وکړل چې نبي الاسلام اغله قتل وعرفت انه يحب السواك ما له پته وجه نبی علیہ السلام مسواک خوخی فقلت اخذه لك وما ورلوین چراوالم درلا اشار براسی انا نعم بصر اشاره وکي او فتناولته فاشتد عليه نبی علیہ السلام مسواک ورکو فاشتد عليه نو دا سخشه په دی باندې دا مسواک ورلا یا سختو یا بیماری سخته شوی وا وقلت الینه لك فاشار براسه ان نعم وما ورلوی چې لګر لنرم کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې او نرم کا فسر اشاره وكفلينته فبيان ور لنرم کو فامره وبين يديه ركوه او علبه يشك عمر نو ایدای پخپل غاخونو باندې تیر کله امرار دی لوی لشی چې غاخونو پری باندې مغنیو او د نبی اسلام مخلا ركوه یولوخ یو ركوه ویل کې لشی ظرف من ادمن د چمړی نه چې کوم لوخه جوړي او یا راغلی علبه یو ډبهو چې د لرګی نه جوړوي يشك عمر دا شك دي راوي عمر بن سعيد بن ابي حسين القرشي لواكي شوه فدي دبكي او فدي لوخي كي وبمي فجعل يدخل يديه في الماء نبي صلى الله عليه وسلم بلاس فدي ابوك ورخة تقوله فيمسح به مع وجهه يقول بيابي فمخبان در اخوه مي لا اله الا الله وإن للموت سكرات تعلان الى وبل معبود او د بندګۍ مستحق نشتا یقینا د مرګ د فار سختې دي ثم نصب يده فجعل يقول بالاس اور تکلو او فرمایل فی الرفیق الاعلى الا مرګ تر یاد نه غواړم دا اوچت مرګرو حتى قبض ومالت يده تر دې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وفات شو او لا مخته شو او به قال حدثنا اسماعیل قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثنا هشام بن عروه قال اخبرني ابي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه يقول أين أنا غدا أين أنا غدا نبي عليه الصلاة والسلام في مرض الموت كداوي تفوس بيقول سباب مكم زي نمبري سباب مكم زي نمبري جريب يوم عائشة إرادة ودعا عائشة رضي الله عنها دكور ودن نمبر فأذن له أزواجه إجادة ورلك رو ببيانه يكون حيث شاء یا غزه کې نیو کوم دی چې د نبی اسلام خو خلا فکان فی بیت عائشه حتا ما تعندها عائشه رضی الله عنها کور لراغله د پیر پر ځوان دی قبول پیر باندې بیا اوقات شو قالت عائشه فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي نبی رسول الله فاتو فارس کی زمان نمبر رضوا فقبضه الله وان راسه لبين نحري وسهري الله دا روح قبض کړو او سر مبارک به نبی رسول الله زمان مرګ د سینې په منځ کې او خال طريقه ريقي او زمان دا غي لاړ او لعاب دی بل سره ګرځو شي عائشه رضی الله عنها مسواک اول ور له پخله کې واله وای کو ذلک سخت او بيد نبي الاسلام نه راواغس نرم کور له بيد نبي الاسلام واله ثم قالت دخل عبد الرحمن بن ابي بكر ومعه سواك يستن به فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له اعطني هذا السواك ما يرور له اذا مسواك راك يا عبد الرحمن فاعطانيه فقضمته ثم مضغته فيغدا مسواك مال راكلو فغاخلو کې من پوس کړو او بیا می را جولو مضغ جولو لوي فاعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم بیا می نبی اسلام له ور کړو فاستن به نبی رسول الله والسلام دې باندې مسواک والو وهو مستسند الى صدري او نبی رسول الله والسلام زما سینې له ډډه له ګولې وا تکي والو هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه بابو گده انشاءاللہ سباله بے ختم سباخو